Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյան։ Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյան նորերս հրավիրել է մամուլի ասուլիս իմի բերելու համակարգի 2016 թվականի աշատանքի արդյունքները։ 2016-ին նախարարության արչև դրված կարևոր խնդիրներից են եղել մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշպանությունը, բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը և մեր ստորաբաժանումների գործնեության բարելավումը, նշել է նա, հավելելով, որ շարունակվել են օրենսդրության կատարելագործման, դատաիրավական համակարգի և իրավակիրառական պրակտիկայի բարեփոխման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի խոսքով պետական իրավական փորձաքննության են ենթարկվել օրենսդրական ակտերի 325 նախագծեր, մշակվել եւ ընթացքավորվել են մի շարք օրենքների եւ կառավարության որոշումների նախագծեր։ Զուգահեռաբար աշխատել են սահմանադրության նախագծի վրա։ Կար բազմաթիվ առաջարկներ, այդ առաջարկները բազմի կողմից ուսումնասիրում էին, ընդհանրապես աշխարհում ինչ մոտեցումներ է ընդունված այս կամ այն սկզբունքի հարցերի վերաբերյալ, ուստի աշխատանքները շատ ծանրաբերված են այդ բազմի մասով։ Մի քանի տարի է նախարարությունում գործում է Arlexis անվճար իրավական տեղեկատվական համակարգը։ Այստեղ տեղադրվում են ԼՂՀ-ի հրճակումից վեր ընդունված բոլոր իրավական փաստաթղթերը։ Մոտ 10,000 փաստաթուղթ արդեն մցված է համակարգ, ասաց Արարատ Դանիելյանը, եւ այս տարվա կեսերին գործն ավարտին կհասցվի։ Այդ համակարգը անվճար է, թափանցիկ է եւ հնարավորություն է տալիս ամենից վերջի փոփոխությունները ներգրաված ինկորպորացիայի տեսքով իրավական ակտերից օգտվելու հնարավորություն։ Քաղաքացիական կացության ակտերը մեզ մոտ արդեն գրանցվում են էլեկտրոնային եղանակով։ 2016 թվականից սկսել են թվայնացնել քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հանրապետական արխիվի փաստաթղթերը։ Դրանց քիչ մասն է դեռ թվայնացվել։ Հնարավորություն կտա ավելի կարճ ժամանակահատվածում պատասխանել քաղաքացիներին եւ իրենց ուսող հարցերը միանգամից կարողանան ստանալ պատասխան։ Այսօր կա նաեւ մի առանձնատություն, եթե շրջանում քաղաքացիները դիմում են որևէ մի փաստաթուղթ ստանալու համար, ասենք քաղաքացիական կացության ակտերի կողմից տրամադրված տարիներ առաջ այդ փաստաթղթի պատճեն ստանալու համար, եթե տեղում չկա, ապա էլեկտրոնային հարցման միջոցով տարածքային, ասենք Հադրութի, Մարտունիի, Շուշիի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժինը անմիջապես արխիվից տեղեկություն է ստանում եւ անմիջապես տրամադրում քաղաքացին, ասինքն այդ քաշքշուկը որոշ չափով վերանում է, ասինքն շրջաններից դեր չի անմիջապես քաղաքացին գահացնի քաղաք արխիվ արխիվից այդ փաստաթուղթը կամ կրկնօրինակը ստանա։ Անցած տարում կատարվել են 5022 քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումներ, տեղեկացրեց Արարատ Դանիելյանը։ 2015 թվականի համեմատությամբ այս թիվը 490-ով նվազել է։ Դրանցից 2478-ը ծննդյան ակտային գրանցումներ են եղել, 2015-ի համեմատ 112-ով քիչ։ Ամենատարածված անուններն են եղել տղաների համար՝ Դավիթ, Արման, Տիգրան, Նարեկ, աղջիկների համար՝ Մանե, Նարե, Անի, Մարիա։ 2016 թվականին գրանցվել է 1222 մահ, նախորդ տարվանից 68-ով քիչ։ Մահացածներից 27-ը մինչև 1 տարեկան երեխաներ էին։ Կատարվել է 934 ամուսնության գրանցում, 2015 թվականի 1185-ի դիմաց, այլ կերպ ամուսնության գրանցումների թիվը 251-ով քիչ է, իսկ ահա 2014 թվականի համեմատությամբ քիչ է 478-ով։ Հաշվետու տարում 168 ամուսնալուծություն է գրանցվել, 2015-ին այս թիվը 180 էր։ Ամուսնալուծության գրանցման համար ավելի հաճախ դիմել են կանայք։ Նոտարիատի գործնեության մասին խոսելիս նախարարը նշել է, որ 2015 թվականի համեմատությամբ նոտարական գործողությունների քանակը նվազել է, նաև դրանց դիմաց գանձվող պետական տուրքի չափը։ Պետական ռեգիստրի ոլորտին անդրադառնալով հայտնեց, որ 2016 թվականին ներդրվել է էլեկտրոնային ռեգիստրի համակարգը։ Բոլոր մեր գրանցումները, որը կատարվում է գործակալության կողմից, ընդհանուր բազայում է գրանցում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բազայում, շատ հեշտ է լինում, ասենք, կրկնվող այդ անվանումները, կրկնվող իրավանականածին կամ անհաճ ներեցների կանադրություններում համապատասխան փոփոխություններ եւ կատարում է, եւ դա պետք է ասել ինքնաշխատ աշխատանք է, եթե քաղաքացին փոխում է իր ազնագրային որևիցե տվյալներ կամ անունը կամ ազգանունը, այդ նույն աշխատանքները ինքնաշխատ ձևով փոփոխում է նաեւ ռեգիստրի բաժնում, ասինքն շատ հեշտ է լինում հետագայում տվյալները ամփոփել եւ համապատասխան փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել։ Դատական ակտերի հարկադիր ծառայության կողմից անցած տարում բռնագանձվել է 1 միլիարդ 17 միլիոն 476 հազար դրամ, ավելի շատ, քան 2015 թվականին, այնուհանդերձ ընդհանուր գումարի կեսից ավելին մնում է չբռնագանձված։ Չբռնագանձված գումարի չափը կազմում է 1 միլիարդ 936 միլիոն դրամ, ասինքն աշխատանքները դեռ պետք է կատարվեն, բայց դա կապված է նաև անգործարունակության պարտադիրերը հնարավորություն չունեն գործարել կամ սնանկ իջանալ։ Այսօր դատարաններում հաշվառված են սնանկության գործով 3 կառավարիչ, որոնք իրավունք ունեն մասնակցել սնանկության գործերով դատական նիստերին։ Նրանցից երկուսին նախարարությունը ստուգել եւ որակավորման վկայական է տվել 2016 թվականին։ Առաջվա պես շարունակում են խախտվել կատարողական վարուշների ժամկետները։ Պատճառը Արարատ Դանիելյանը համարում է հարկադիր կատարողների աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը։ Անցած տարի 1 հարկադիր ծառայող հեռացվել է աշխատանքից, բացի այդ, ասաց նախարարը, կարգապահական վարույթ է հարուցվել 1 դատավորի նկատմամբ, որն այս հունվարին կարճվել է։ Ապրիլյան իրադարձություններով պայմանավորված 2016 թվականին դատական փորձակնությունների լաբորատորիայում մուտքերի աննախադեպ աճ է եղել 898 հատ նախորդ տարվա 488-ի դիմաց։ Բազմաթիվ շինություններ, շենքեր, պատերազմական գործողությունների արդյունքում ապահովվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձակնությունների ազգային բյուրոյի եւ արտարադարձության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի մասնագետների հետ համատեղ կատարել են բազմաթիվ փորձակնություններ։ Այս ոլորտի կարևոր խնդիրներից մեկը Արարատ Դանիելյանը համարում է որոշ փորձակնությունների գծով մասնագետների բացակայությունը, ինչի պատճառով ստիպված են լինում փորձագետներ հրավիրել դրսից կամ փորձակնությունը կազմակերպել Հայաստանում։ Պետական արխիվը նույնպես արդարադատության նախարարության ենթակայությամբ է գործում։ Արխիվը նախ եւ առաջ գիտական կենտրոնի վերածելը գերատեսչության նպատակներից է։ Նախարարն ուրախությամբ նշեց, որ անցած տարի արխիվի շենքի տանիքը փոխվել է եւ 2017-ին շենքի վերանորոգումը կշարունակվի։ Հավելեց, որ հիմնանորոգվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Ստեփանակերտի տարածքային բաժնի շենքը, և սեպտեմբերին սկսված աշխատանքները հավանաբար մինչև մարտի կեսը կավարտվեն։ Արա Դանիելյանի իրազեկմամբ անցած տարի 4 քաղաքացու շնորվել է բռնադատվածի կարգավիճակ, իսկ ընդհանուր առմամբ բռնադատվածի կարգավիճակ ունեցող անձանց կամ նրանց առաջին հերթին ժառանգներին վկայականներ տվող հանձնաժողովը գոյության 16 տարիների ընթացքում նման կարգավիճակ է շնորել 275 քաղաքացու, նրանցից 101-ը խորհրդային բռնաճնշումների զոհ են, մնացած 174-ը բռնադատվել են Արցախյան պայքարին մասնակցելու համար։ Հանրային պաշտպանի Գրասենյակը քաղաքացիներին օգնություն էր ցուցաբերում միայն քրեական գործերի դեպքում։ Անվճար իրավաբանական օգնության ինստիտուտի կատարելագործման նպատակով ընթացիկ տարվանից Գրասենյակը իրավաբանական օգնություն է ցուցաբերելու նաև քաղաքացիական եւ վարչական գործերի դեպքում։ Մենք նախապատրաստել ենք դա, որպեսզի ամիսը 1 դիտարկում կազմակերպենք, տեսնենք, թե քաղաքացիները ոնց են դիմում, ինչքան են իրենք տեղյակ, այդ պալատը ոնց աշխատում, այդ գրասենյակը ոնց օգնում։ Արդարադատության նախարարը նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ է, իսկ արդարադատության նախարարությունը արդեն ասվել է աշխատել է սահմանադրության նախագծի վրա։ Ուստի պատահական չէր, որ Արարատ Դանիելյանին ուղղված հարցերի մեծ մասը վերաբերում էին սահմանադրական բարեփոխումներին։ Փետրվարի 20-ին Սահմանադրական Հանրաքվեի օրը ԼՂ քաղաքացիները պետք է այո կամ ոչ ասեն Սահմանադրության նախագծին։ Ինչու Սահմանադրության եւ ոչ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծ, չէ՞ որ նոր երկրորդ Սահմանադրություն չենք ընդունում, չնայած նախատեսված լուրջ փոփոխություններին։ Մեր ունեցած Սահմանադրությունը բարեփոխում ենք։ Ընդհանրապես ցանկացած փոփոխություն, եթե գուզ մի բար, մի հոդված, եթե փոխվի սահմանադրությունում, ասում են բարի փոխումներ, այսինքն ուղղված կատարելագործման այդ սահմանադրության, սահմանության տեքստի։ Բայց քանի որ կառավարման համակարգ է փոխվում, կան նորություններ, որ աշխարհում ընդհանրապես չկա։ Ու բազմաթիվ եւ մասնագետներ, եւ առանձին մասնագիտությամբ անմիջապես առնչություն ունեցող մարդիկ ասում են, ինչի էք նման բան առաջարկել, որը չկա, դա ասենք փնտրես կատուն սև սենյակում, եթե կատու էլ չկա, դա նման բան, բայց մենք ասում ենք, իսկ որ պետությունում կա, որ 25 տարի զինվորող խրամատում, թե կու սահմանա, բայց ամեն օր էլ մենք զոհում ենք, պետք է ունենալ այդ առանձնահատկությունները, ես ուզում եմ դա ասել, ինչի հետ կապված, երբ ասում են օրինակ, ինչի պետք է նախագահը երբ արձակում է խորհրդարանը, ինքն էլ լիազորությունները վայր դնի, կամ խորհրդարանը, եթե անվստահություն է հայտնում հանրապետության նախագահին, ինքն էլ է արձակում, այսինքն ամեն դեպքում նրա այդ երկու ինստիտուտը դիմում է նորից ընտրողներին, քաղաքացիներին, որ քաղաքացիները այդ դատավորի դերը ստանձնեն եւ ասեն ով է ճիշտ եւ ով է սխալ։ Կան էլ ավելի առանձնահատկություններ։ Դրա համար մենք երբ ասում ենք սահմանադրության նախագիծ, այսինքն դա սահմանադրության տրամաբանությունը, այն ինչ որ մենք ունենք 2006 թվականից դա պահպանում ենք։ Օրինակ նախաբան, սահմանադրական կարգի հիմունքներ, հիմա կամ մարդու իրավունքներ եւ ազատությունների այդ գլուխը ինստիտուցիոնալ համակարգը, ընդհանուր այդ տրամաբանությունը պահպանում ենք։ Մենք ինչ որ մի նոր բան չենք ասում, բայց մեր սահմանադրությունը 2006 թվականին գործող ինքը իր առջև դրված խնդիրները հիմնականում լուծել է։ Թեկուզ վերցնենք այն անցումային դրույթներում գրեթե բոլոր կետերը կատարվել է, միայն վերջի հոդվածը կապված տարածքների վերականգնմանը։ Խորհրդարանի մշտապես գործել, օրինակ դու գիտեք, որ մինչև 15 թվականը կարծիքներ կա, որ պետք չի, շինքային պայմանները այն չեն, բայց սահմանադրությունը ստիպել է, որ այդ դրույթը կատարվի։ Լավ, ավարտա, բայց մենք արենք։ Դա օրենք է, եթե ընդունել է, պարտադիր պետք է կատարվի։ Դրա համար այդ սահմանադրությունը նոր էլ չենք ասում, բայց ասում ենք սահմանադրության նախագիծ։ Բայց սահմանադրության ընդունման օրը դեկտեմբերի 10-ը միշտ մնալու է մեր սահմանադրության ընդունման օրը։ Եթե սահմանադրության նախագիծը անհրաժեշտ կողմ ձայներ չհավաքի, ապա գործող սահմանադրության համաձայն 2017 թվականի հուլիսին պիտի անցկացվի նախագահի ընտրություն։ Պարոն նախարար, ես դուք հնարավոր եք համարում, որ կողմ չքվեարկեմ այս նախագծի։ Երբ ոչ քարոշությունները կատարում, այդ նախնական շրջանում միայն այդ հարաբարականացումը խնդիրներ մարդկանց իրազեկելու նպատակով կառավարման համակարգի ընտրության ձևի վրա մեծ ազդեցություն է թողել այդ հանդիպումները։ Բազմաթիվ հանդիպումներ են տրվել, ասենք Իշխանաձոր, Վանք, Քարվաճարով, այն մեծ գյուղերում, ասենք բոլոր տեղերում կառավարման համակարգի մասով չգիտեք ինչին, ոնց են ասում, հետո սահմանադրության փոփոխության մասին։ Առաջին տարբերակում կար միայն 7 հոդված, որոնք պետք է համարակվեին, մենք փոփոխեինք, ասում են, ոնց է դուք սա տալիս խորհրդարանին։ Ու հետո ստիպած մենք արդեն գլուխներ ասեցինք, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, վեցերորդին, երրորդ, ավելացրինք համարակվեին փոփոխ, այսինքն քաղաքացիների մեծ մասը նաև քաղաքական ուժեր, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ խորհրդական, այդ կառավարման մոդելը են հանդես գալիս։ Դրա համար այս մի ամսվա ընթացքում երևի հենց քարոզարշավի ընթացքում պետք է նաև մարդկանց ավելի կոնկրետ բացատրել, թե նախագիծը ինչ է ասում, ինչ առաջարկում։ Երեսնավեց առաջարկություն է ներկայացրել 8-ը ընդունվել է։ Իսկ 36-ը գիտեք ոնց է։ Ասենք իրենք մի մասը առաջարկել են, հետո մյուսը ասում են, օրինակ կառավարությունը խորհրդարանում ծրագիրը հաստատի, կառավարության կառուցվածքը, ասենք կառավարման համակարգի հակառակ բան է։ Դրա համար 36-ը։ Բայց հիմնականը երբ ես ներկայացրել եմ, իրենք մի քանի առաջարկել են նախաբանում ընդունվել է, փոփոխությունը նախագծի 67 հոդվածում ընդունվել է։ Իրանց առաջարկություններից ընդունվել է, բայց իրենք քանի որ այդ պարլամենտականին, բայց պարլամենտականն էլ ասում են տնտեսության զարգացման հիմնական դուրույթը դա է, որ տնտեսությունը ավելի լավ զարգանալու, չգիտեմ մտավախությունը ինչի հետ է կապված, հող հետ հող մարդ չկա, մեկը չկա հայազգում, որ ասի ես կարող եմ մենակ հող հետ տալ կամ, թեկուզ 175-րդ հոդվածը արդեն հանրաքվեի ուղղված, ցանկացած փոփոխություն ապա տարածքի հետ պետք է հանրաքվեի լինի ու քաղաքացիները պետք է իրենց ոչ խորհրդարանը կարող տա ոչ իր ղեկավարը, եթե հստակ տարածքը լիներ, կարելի է գրել այս տարածք է, այո, բայց մենք նաև գիտենք, որ 91 թվականին հրճակել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ԼՂ-ին եւ Շամյանի շրջանի սահմաններին։ Բայց մենք ունենք 1998 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ նշում ասենք այն շրջանների ուղղությամբ մեր տարածքները, ես այդ ազատագրված բառնաշուշի օգտագործում, դա մեր տարածքներն է, իրավազորությունը տարածքների վրա համապատասխան շրջանի եւ պետության ներքոյ գտնվում։ Սահմանադրությունը հասարակական այդ հարաբերությունների զարգացման հետ, հանրային կյանքի զարգացման զուգահեռ հնարավորություն պիտի տա բոլոր հարցերի պատասխան տաս։ Սահմանադրության նախագծով կառավարման համակարգում վարչապետի ինստիտուտը բացակայում է։ Արդյոք դա ճիշտ է։ Եկեք լսենք լրագրողներից մեկի այս հարցի պատասխան հիմնավորումը։ Այսօր օրինակ նախագահը ապահովում է օրերի գործադիր դատական իշխանության բնականոն գործունեությունը։ Ինքը ձևավորում է կառավարություն, կառավարությունը ծրագիրը ներկայացնում է խորհրդարան, խորհրդարանը կարող է ծրագիրը հաստատել, իսկ դիտ վարչապետի տեխնացություն կարող է հաստատի, հետո ծրագիրը մշակել ելի հաստատմանը ներկայ, կարող է չհաստատի։ Ու երեք նման փորձ կա դարում։ Հիմա այս նախագծով նախագահը ինքը միայն ժամանակ հանդիսանում է կառավարության ղեկավարը։ Ինքը գործողի համեմատությամբ նաև քաղաքական պատասխանատու Այսինքն կարոս վարչապետին ասես է փոխանում ծրագիրի թիմին, բայց դու կողք կաղմած պատասխանատվություն չես կրում։ Այս դեպքում անմիջապես դու արտա խորհրդարանական ճանապարհով ձևավորում ես կառավարությունը, այսինքն կառավարությունը ծրագիր տանում չի, կառավարության կազմը խորհրդարանում հաստատում չի, տասնակցությունը դա է ուզում, բայց այս դեպքում ինք անմիջապես ձևավորում է կառավարությունը պետական նախարար և նախարարն է, ու ամենի նախարար պատասխանատվությունը կրելով իր գերատեսչությունը կատարող այդ աշխատանքների համար, ու լինելու է պետական նախարարը համակարգելու է, եւ այդ մարմինը կոլեգիալ մարմինն է, որը աջակցելու է նախագահային իր լիազորությունների իրականացման։ Ու կարևորը, որ ինքը քաղաքական պատասխանատվություն, եթե կառավարությունը գործ չանում, ուրեմն դուք չլավ ոսան։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի հունվարի 31-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։